بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دی الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا مونگا ستا سینا ستا دا پارا پرا ننستا او ستا نمو حاغ درون بوج لری کلو چستا ملائی ماتولا او ستا دا پارا مو ستا دا ذکر شہرت پور تکلو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا پس حقیقت دادے چی دا تنگسیا سرا فراخی ہم دا بے شکا دا تنگسیا سرا فراخی ہم دا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ نو کله چې تو وزګار شې نو د عبادت په مهنت کې لګیا اوسه او خاص خپل رب ته توجه کوا